الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لا يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. دا سورة النحل دے سوار لسم سپارا دا آیت نمبر 73 دریاوی آیم نمبر آیات دے د دې زین زجر ورکی مشرکین و تا رټنه ورکی فرمای و یعبدون من دون الله دیو عبادت کئ ما سوا د الله نام ما لا یملک لهم دا اغسو دا اغچا لا یملک لهم چی نشی ورک ولی دیتام اختیار نشی لرلی ددی دفارا رزقا د رزق ورک ولو من السماوات والارض دا اسمانونو نا او د زمکی نام شیئن دا اس شی ولا يستطيعون او نو وسلر لشی نیدا وشت دے چی تال رزق دا اسمان در کی یاد از مکی ندر کی ننا دا غلا سکے چی اس طاقت وسن نشی لر لے او تبیان زید آغی پا در کی پروتی دا غن والین فلا تدربوا لله الامثال ما بيان وي خاص الله لرا مثالنا دا قم قل دا مشرکان الگ تبور توی الگ دا مشرکان اس هم نشکولے ولی تاسو دا دین غواړی نو دابا مثالونا بیانائی وی گورا اللہ چکم دے مثال وی دا بادشاہ دے دنیا کی بادشاہ خلقو جو کڑے دے بادشاہ تا سنگ خلق دارک نشی ورسے دلے اول خبر وی وزیرانو تا وکی او آغا وزیر لارشی اغب بادشاہ تا وی نو ایدغه شانتی مونږه کو الله ته وایو الله ته ډایرک نه وایو الله مثال وای د بادشاہ دی مونږ دی اولیاء ته وایو دی باباګانو ته وایو او دیو دا خبر به الله ته وړي نو الله وای دا مکه وا فلا تدربو لله الامثال م بیان ولا لمثالنا دنیا د بادشاہ سره تمام کائنات والا خالق او مالک او بادشاہ هغه مې او شانتی کوا الله او غزاد دې کو تلالشا دنن کمرې ته نوازا فا کټ کې سملا یو کمبل ځان باندې راواچوا وړو ته وایا بل کمبل راواچوا دریم کمبل راواچوا پدغه ټیم کې زنګانان راغون کا یو الله تعالی سونه ونیسا الله دغه आवाज همستا اوري دا وای الله ته الله ته په دې ټیم کې بلې سو کم نشته ده کمرې ته نه لاړ پدغه د کمرې په ګوټ کې کېنا په بستر کې کېنا په بستر کې په یو کې نه په دوا کې نه په درې کمبلو کې ځان فټکا په دغه ټیم کې یو الله تعالی سونه فورته کا الله ته بلې سوک نشته دی الله ته زما د आवाज د کمرې په ګوټ کې په درې کمبلو کې په هر ځای کې اورېدلو والای زیستانه غواړم الله په دغه ټیم کې هم ستا आवाज اوري الله حاضر او ناظر ذات دی الله فرمای فلا تدربوا لله الامثال م بیان وا خاص الله لرا مثالنا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون بشک الله فوی او حال دا دې چې تاسو نه فوی غئ ضرب الله مثلا او بیان الله مثال بدل دا بندا مملوکن چا غلام دی مری دی لا يقدر على شيء چا واس نشی لرلی دیس شی اغا واس نشی لرلی دیس شی ومن او اغا سوکو رزقناهو چی مونور تا رزق ورکڑ دی مونگا رزق ورکڑ دی مننا دخفل طرفنا رزقا خسنا اغا رزق خستام رزق دا فراخی والا فهو ينفق منه سرا وجهرا اده خرج کئی دا دینا ففت باندی او فخار باندی اغا کا صداقا دا دای ففت باندی ورکی کاغا زکاة دی دای فخار باندی ورکی هر وقت کی صداقات کئی هل یستعون آیا دی برابر دیشی لکه یو آغا سڑه ده چه آغا غلام ده نوکر ده آغا ده ایسو واسنه لری او دویم آغا سڑه چه آغا اللہ رب العزت مال دولت ورکڑه ده پراخ رزق ورکڑه ده او دا دغه رزق باوجود دا اللہ والا رزق پراخی ورکڑی دا خدا یوازی نا چه رزق ورسر ده ده نا نا دا بیا خرچ کئی با پت باندی او پخکار باندی ار وقت کی صدقات خیراتونا کئی غربا و فقرا و سرا مدد کئی مدرسی جماعتونو کی نوی آیا دا برابر دی شی نا دا چلتم نشی برابر دی او طرف تا غلام نو کر تا دودری روپو والا نو کر دی بل طرف تا مالدارا کورپتی دا چلتم نشی برابر دی نو دا غشانتی الحمدللہ حمدنا خاص یو الله لردی صفاتنا د خدای تو خاص الله لردی بند د سره برابر وام بل اکثرهم لا يعلمون بلکی اکثر د دین نفویم وضرب الله مثلا او بیان الله مثال دا دویم مثال بیان ای رجلین د غدو سره بیانِ اللہ مثال رجلین دا غدو سڑو احدو ہما یو دا دی دوانونا اب کمو چیغ چاڑا دی لا یقدر وانا شیئن اغه وس نشي لرلې دای سشي چاړه اکثر کونه می چاړه دې چرته ورزي چا پندې وشتي دا کله یو سو کله بل سو خبره دا چا ناوري خیر والا کار نه کوي لا يقدر على شيء دا وس نه لري دای سشي وهو كل على مولاه او دے بوج دے فخفل مالک باندی دغا چاڑا دغا گنگا دا فخفل مالک باندی بوج دے اولی بوج دے اینما یوجی ہوں دے چی کم خوازی نو دا کم طرف دا چی دا مخیل آیاتی بی خیر درات لنکی فخیر باندی کم طرف دا چی دا توجو کی که بہر تا تلی شرع راوڑی کا بلچا سرا وتین وغد خیر والا کار نکی نایاتی بی خیر رات لنکی دا پا خیر باندیم هل یستوی ہوا ایا برابر دیشی دا ایا دا برابر دیشی چیو طرف تا چالا دے گنگا دے خبری ناوری نظر کار نکی کلف یالی ما تکڑی کله ترمز مات کړي کله چاملا ته زنګون را گزارلې هر طرف ته دا د خیر والا کار نه کوي کم دې تزیل آیاتی به خیر هل یستوی هوا آیا برابر دی شیدا ومن او اغسوک یامر بالعدل چا امر کیف توحید باندې و هو علی صراط مستقیم ادای فغلی غلار باندې د الله د توحید ناری فرضه کی وې چې الله وحده لا شریک ذات دې د الله نو غړم یو الله را مدد کا د غیر نه کیږي هر څه کول والا یو الله دې د الله خپل کام او بل طرف د ګنګا دې نو دا دا چرته برابر دې شي نو تورې د الله سره دنیا والا برابر دې وللله غیب السماوات والارض خاص د الله سره غیب د اسمانونو دی او د ځمکو دی وما امر الساعت او ندا معاملا د قیامت وللله غیب السماوات والارض دا ند ما قبل مخلوق د الله سره چرتا نشي برابر دی ولی وللله غیب السماوات والارض خاز اللہ سرا غیب دا اسمانو نو دی او دا زمکو دی اے للہ خاصتن لالی احد غیرو ابو سعود دموی خاص یو اللہ لرا غیر لمور کوا دا اللہ درجا دا اللہ صفتنا مخلوق لمور کوا وما امر الساعت او ندم عمل دا قیامت ندی امر دا قیامت إلا كلمه البصر مگر پشان د رب دستر یی باندې او هو اقرب یا د دینم ډیر نزدې بلکې د دینم ډیر نزدې او په معنا د بل باندې او هو اقرب بلکې د دینم ډیر نزدې ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی بس دی بیا ويعبدون من دون الله دی عبادت کوي ما سوا د الله نه ما لا يملك لهم هغه وسنه شنرنه د دې د فار رزق اند رزق ورکولو من السماوات والارض اسمانون وزمكونا شيئا اند سشي ولا يستطيعون ان طاقت نرلی شي فلا تدربوا لله الامثال ما بيان وخاص الله لرا مثالنا ان الله يعلم بشك الله فهد وانتم لا تعلمون الله فوي وحال الذي چتا سن فوي گئی ضرب الله مثلا بيان الله مثال عبدا دغ مرئي غلام مملوكا دغ بندا مملوكا چه غلام دي لا يقدر على شيء دو اسنشی لرلے پیس تشی باندی ومر رزقنا هو عسو چه منگ رزق ورکو مننا دخفل طرف ناغتا رزقا حسنا رزق فراخا فهو ينفق منه سر و جهرا دی خرچ کئی دا دغینا دشت پپټ او پخارا باندې هل یستون ادي برابر دي شي نه چر ځم نشي برابر دي الحمدلله حمدنا خاص یو الله لردي بل اکثرهم لا يعلمون بل اکثر الذين نفهي وضرب الله مثلا او بيان الله مثال رجلين دغدو سړو احدهما چې او دغدوانو نا ابكم چالا دي لا يقدر على شيء وسن لري پس شي باندې وهو كل على مولاه او دې بود دې خپل مولا باندې اينما يوجهه دا چې کم ترپتا مخه کوي لا ياتي به خير راتلنه کوي فخير باندې هل يستوي هو اي برابر دي شي دغا ومن او اغسوك يامر بالعدل چه حکم کئی پا توحید باندی عدل نمراد مسئلہ دا توحید دام وهو على صراط مستقيم او دی فغلارنی غباندی ولله غیب السماوات والارض خاص اللہ لرا غیب دسمانونو دزمکو دی وما امر الساعت او ندم عمل دا قیامت الا کلمه البصر مگر فشان درب دستری او هو اقرب یا نزدی او بلکی دیر نزدی دینام ان الله على كل شيء قدير بشك الله بار سید باندې قدرت والا دے امیر سی بیمار دے فضل بچا امیر سی بجے عمر غره دے دوبئی کې ډېر اخلاصمن مر غره دے روح الامین امیر سی اغم د دعا طلب کړه دے بجم سره ټول دعا وغواړي چې الله رب العزت سمره سو بیمارانی شفای کامل اجل ور نصیب کا الله زمونږ امیر سی بیمار دے الله الله صحت ور لور کا الله شفای کامل عاجل ور نصیب کا الله دا قبل مرګ او روح الامین امیر سیب الله صحت ور لور کا الله دا خپل عبادت د فار روح کا الله نور ډیر مرګری دي بیماران به الله شفای کامل عاجل ور نصیب کا الله فمن طول باندې خپل رحمتونه را وروا الله استاد خيسته خيسته ګولان راغلي دي قران تناستي الله فضل کې سب سم حاجات خپل خزانونه ولا فرقا الله دا ډیر قیمتي خلای نه تا ویلې دي قران ته ناس دي قران والا دي الله رحمتونه به خلق را وریږي الله تعالی ته په دې باندې خاص رحمتونه نورم زیات کا الله الله څه قسم پریشانی ورته یې ته پریشانی ختم کا الله ته ورله خوشاله نه ورکا الله الله دا سمرا زم دا درچ سمرا سامیای ناوری الله دا ناس مرګری دی الله نورم سمرا خپلوان رشتہ داران دی الله چاته څه قسم پریشانی نه تی ورله ختم کا الله زم دا ټول اخر خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علی خیر خلق